Rano dzwoni budzik, pobudka, szósta albo siódma godzina. Czas wstać, otworzyć oczy na raz. Lewą nogą dotknąć podłogi na dwa. Kapcie po omacku, poza oknem nie ma jeszcze blasku dnia. Słońce nie spala nas, jeszcze świerszcze śpiewają serenady dla ludzi. Nie chcę się budzić, ale muszę, ty też musisz. Czeka miasto, które łaskawie pozwoliło ci zasnąć. Lecz wstać już każe, ogarnąć się czas. I do pracy, i do szkoły, metrem, tramwajem, autobusem, samochodem nieraz, na piechotę. Śmigam, w skersach wygodnych, wszystko, wszyscy w pośpiechu. Niemodnych bez stresu, zabija koalicja interesów. To wyciska jak soki z cytryny, twój spokój. Nikt nic ci nie da, zabiorą za to jak siedasz. Nie masz chwili, by skręcić spokój przy melodii tej. Zwolnić kroku na sekundę, chociaż bez pośpiechu, bez reguł. Nic nie rób, zwolnij. Nie masz chwili, by skręcić spokój przy melodii tej. Zwolnić kroku na sekundę, chociaż bez pośpiechu, bez reguł, nic nie rób. Zwolnij. Coraz szybciej zapierdala chwila dookoła nas. Zwolnij od tak. Nikt cię nie słucha, więc ruszać trzeba. Bo dla ciebie nie zatrzyma się ziemia. To strefa najwyższych obrotów. Dla mnie, dla ciebie stworzona, byś już za młodu wiedział, co czeka cię. Więc ruszaj naprzód, mówią. Przyzwyczajasz się, nie daj się, znajdź czas. Oni chcą nakręcić nas na poczucie winy za świat, który nas ma gdzieś. Zwolnij więc, kręć spokój gdzieś wokół. Jest odzew, który nie da ci zapomnieć o tym, co jest ważne. Po co tu jestem? Jesteśmy, wszyscy jesteśmy. Skręć więc spokój, razem ze mną, małe eszesz. Skręć więc spokój. Nie masz chwili, by skręcić spokój przy melodii tej. Zwolnić kroku na sekundę, chociaż bez pośpiechu, bez reguł. Nic nie rób, zwolnij. Nie masz chwili, by skręcić spokój przy melodii tej. Zwolnić kroku na sekundę, chociaż bez pośpiechu, bez reguł. Nic nie rób, zwolnij. Za szybko dla mnie, nie nadążam, zgasłem. Wszystko niewyraźne, rozmazane jak obrazy za mgłą. Miłość i nienawiść ze sobą walczą. Wszystkim rządzi banknot i tak w moim świecie witam. Znikam, znikasz, gdy jestem z kim mam być kwita. Zapominasz chyba, że to ja jestem tutaj za dnia. Abyś nie była smutna, za dnia w nocy żadna siła nam nie przeszkodzi. Skręcę spokój w naszych duszach, zostań, więc nigdzie się nie ruszaj od tak. Nigdzie się nie ruszaj od tak.